อธิษฐานจิตบูชาพุทธธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอปฏิบัติบูชาคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ขอให้ใจของข้าพเจ้าสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความรอบรู้ในของสังขารปัญญาเถิดอ้าวตั้งใจน้อมใจเข้ามาตั้งไว้ข้างในวิธีเอาลงสู่จุดรู้นะถ้าประคองความรู้สึกของเรานั้นจับตั้งแต่คอหอยนี่ลงไปให้มันสุดไว้ลุ่มเอาความรู้สึกของเราจดจ่อข้างในไว้ข้างในเนี่ยตรงนี้เราไปตั้งจุดรู้แล้วรักษาไว้ตรงนั้นนะการฟังนี่คือเหมือนกันให้ฟังอยู่อย่างนั้นถ้าเราฟังแนวอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาไปในตัวคือถ้าเป็นพระสมถะก็เป็นจิตตานุปัสสนาที่วิปัสสนาก็คือฟังธรรมะที่หลวงพ่อว่าให้ฟังก็เรียงเป็นการเรื่องปัญญาคนไปตามเรื่องแต่เราไม่ให้ใจมันเคลื่อนออกไปเราจับจุดข้างในนะไว้อย่างนั้นอย่าไปรู้ที่อื่นใช้แรงกล่าวแล้วความเพียรความพยายามเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้นั่นว่าความเพียรพยายามทำให้ติดต่อทำติดต่อกันไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ถึงนะเราต้องทำติดต่อที่พามาทำทุกวันนี้เดี๋ยวก็ทำติดต่อไปสำหรับแต่ละคนละคนก็ไปเฉพาะตัวเองถ้าการสร้างศรัทธาฉันทะขึ้นให้ได้จะไปถือว่านี่เป็นของเล่นที่พาทำนี่เป็นปัญหามายวิธีสำหรับความเพื่อปฏิบัติที่จะข้ามร่วงพ้นร่วงพ้นทุกข์ยากลำบากเนี่ยภาคปฏิบัตินี้เรียกว่าเราปฏิบัติตามองค์มรรคตามสอนของพระพุทธเจ้าองค์มรรคก็แต่ว่าองค์ท้ายคือเราสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นภาคปฏิบัติสองอันนั้นสัมมาวายามะสัมมาสติสมาธิมาที่มันยังไม่เกิดถ้าสมาธิมาที่เกิดขึ้นก็ได้สามองค์ละเมื่อสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วสมาธิที่สมาธิกระเป๋าก็จะเกิดยามหนูนั้นก็เกิดตามทีเนี้ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาเห็นมันเกิดตามเป็นนกเป็นเลยว่าเป็นมรรคสมังคีที่รวมกันมีสมาธิที่เป็นประธานถ้าสัมมาทาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วมันเป็นประธานให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างที่ท่านว่าดวงตาเห็นธรรมผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นตั้งความมีความดับเป็นธรรมดาตัวอย่างที่พระอัสสชิเถระท่านแสดงธรรมให้แก่อุปติสสะคือภาษาได้บุตรได้ฟังเยธรรมาเหตุปปวาที่แสดงก็สารีบุตรหรืออุปติสสะฟังเท่านั้นเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเรียกว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นเลยเรียกท่านเรียกอันนั้นว่าดวงใจธรรมคือไตรลักษณ์นั่นเองนะมันเกิดขึ้นในจิตอันนี้จังทุกขังอนัตตาน่ะมันเกิดขึ้นในจิตแต่รวมมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หมายถึงขังขานเป็นใจคลองกับขังขานเป็นใจคลองนั่นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาหมายถึงทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมด้วยหรือทั้งที่เป็นสังขารและมีสังขารหรือจะไม่มีรูปร่างพอหันสันฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นธรรมดามันเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งวงมีความดับเป็นธรรมดามันเกิดผุดขึ้นในจิตเลยถ้าเกิดผุดขึ้นในจิตเกิดความสังเวชเกิดจิตสิ่งนั้นมันเป็นทางให้ละถอนปล่อยวางได้ว่าเห็นโทษวางได้เลยไม่ต้องไป ทำอย่างอื่นไม่ต้องไปใช้พิจารณาหาเหตุหาผลกันยังไม่ต้องแล้วมันเกิดขึ้นในจิตเลยเกิดขึ้นเบื่อขึ้นมาในนั้นเอาตัวใหญ่ง่ายง่ายง่ายเอาเรื่องราคาอะไรบ้างผัวเมียที่อยู่ร่วมกันไปไปมาเกิดไปเห็นเมียมีอย่างต่างๆเลอะเทอะเหลวไหลก็เกิดเบื่อก็เบื่อเมียตัวเองอันนี้มันเบื่อตัวนั้นแต่ว่าไม่เบื่อก็เดินที่นับวิ่งไปหาที่อื่นแต่ได้ว่ามองเห็นสิ่งนั้นก็เลยเบื่อสิ่งนั้นแต่ว่าการเบื่อได้เห็นสัมมาทิฏฐิมันเกิดขุดขึ้นในจิตมันเบื่อสังขารเบื่อสังขารนักหน่ายในทุกเมื่อเราตั้งใจไว้ในภาคปฏิบัติเราเพียรพยายามให้ใจของเราเข้าถึงสัมมาสมาธิซะก่อนเมื่อเข้าถึงสัมมาสมาธินั่นมันก็จะมีสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นใหม่ในทีนี้ถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดขึ้นเราก็ใช้วิปัสสนากรรมฐานกำหนดรู้กำหนดพิจารณาดังที่หลวงพ่อว่าให้ฟังบ่อยๆบางคนนะสงบพอใจสงบพับหรือนิ่งรู้สัมมาทิฏฐิมันเกิดเป็นอย่างนั้นโดยมากที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเฉาปัญญาของคนมันต่างกันบางคนชอบใช้ความคิดบางคนมีความคิดแต่ได้ต่างเกิดผุดคิดเร็วมีความคิดความปรุงความแต่งเร็วแต่บางคนไม่มีความคิดหรือคิดไม่เป็นพอได้แล้วความสงบก็ไปสงบรู้อยู่เฉยอยู่นี่แหละไม่เป็นไรเกิดอย่างนั้นก็เรียกว่าสัมมาสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วแต่สัมมาทิฏฐิมันยังไม่เกิดทีนี้ก็ต้องสร้างสัมมาวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ไม่ใช่วิปัสสนาญาณสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าวิปัสสนาญาณแต่ถ้าเราสร้างขึ้นเรียกว่าสัมมาเราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้เอาเข้าในลักษณะที่ว่ากำหนดรู้ถ้าใจสงบเป็นสัมมาสมาธิกำหนดรู้ทำใจให้เป็นหนึ่งใช่ปะเข้าสู่ความเป็นหนึ่งแล้วก็กำหนดรู้ขึ้นมาไหนเป็นใจไหนเป็นเวทนาไหนเป็นสัญญาไหนเป็นสังขารไหนเป็นญาติพอสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในใจพร้อมแล้วนับแต่ละอย่างละอย่างก็จะรู้ตามความจริงแล้วเมื่อใจตั้งนั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงอันนี้คือหลักของสมาธิเมื่อใจตั้งนั่นแล้วย่อมรู้ตามความจริงรู้อะไรรู้ขันธ์แต่เมื่อรูปยังไม่รู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณและย้ำลงไปรู้ใจต่อไปมันจะรู้ขึ้นมาภายในของมันเองเนี่ยแค่นั้นแหละไอ้ความรู้มันก็มีรู้อยู่รู้อยู่ถ้าเรากำหนดรู้ไปนี่คือรู้อันนี้คือใจคือเวทนานี่คือสัญญานี่สังขารอยู่เนี่ยแล้วก็กลับไปรู้ใจเป็นหนึ่งทำใจเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเราพร้อมทั้งนึกว่าไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งนั้นเกิดดับสิ่งนั้นมันเกิดดับเวทนาก็เกิดดับสัญญาก็เกิดดับสังขารเกิดดับทั้งนั้นแต่สิ่งที่ไม่เกิดดับมีอย่างเดียวคือนี่ดวงรู้นี่ดวงรู้ที่มีคือใจนี่แหละมันเป็นสภาวะที่ไม่เกิดดับฉะนั้นก็ต้องมีความรู้อยู่คือเป็นอมตะธาตุนั่นใช้สภาวะวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ใช้สับแทนแต่ไปหมายความวิญญาณธาตุวิญญาณรู้อารมณ์นะไม่หมายงั้นแต่นี่มันวิญญาณธาตุข้างในนี่มันรู้ธาตุรู้ข้างในนี่ต่างหากแล้วก็ไปกำหนดรู้ลองรู้อีกทำใจเป็นหนึ่งกำหนดแล้วรู้กำหนดอีกคือกำหนดสองอย่างว่าอะไรเป็นอะไรกำหนดว่านี่คือใจนี่คือเวทนานี่สัญญานี่สังขารเนี่ยหยุดทับไปกำหนดรู้ปั๊บแล้วกำหนดต่อไปอันไหนเกิดดับกำหนดสองอย่างอันไหนที่มันเกิดดับ แล้วก็ดูเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเกิดดับไหมหมายถึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์มันก็ปิดไปสัญญาจำได้บ้างจำไม่บ้างสังขารคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างวิญญาณรู้อารมณ์รู้อารมณ์ดีบ้างรู้อารมณ์เจ็บบ้างสิ่งนี้ว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นละเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็รวมอะกลัวรวมอนิจจังทุกขังอนัตตาลงเนี้ยแล้วเราก็เพียงแค่ให้ใจของเรามันผ่านรู้ไปทั้งนั้นแล้วก็กลับไปเอาดวงรู้นั่นไม่ได้เอาสิ่งที่รู้เห็นนั้นแล้วก็จำใจไปหนึ่งคราวนี้ยังรู้ทีนะมันยังไม่รู้ทีนะหรือสติปัฏฐานสี่ก็ยังไม่ครบอ่ะใกล้สามอันนั้นเวทนาจิตธรรมส่วนธรรมก็ยังไม่ชัดเจนถึงกำหนดรู้รูปอีกทีนะกำหนดรู้รูปทำความรู้สึกกายครับทั้งหมดที่ควบไว้ทั้งหมดเลยดึงความรู้สึกย้ำลงใส่กายนี่รูปหรือนี่กายกำหนดไว้อย่างกำหนดรู้ทั้งนอกและในซึ่งนอกก็คือเปลือกนอกหอมนอกมีหนังหุ้มอยู่ไปเถอะข้างในมีเนื้อมีหนังมีตับไตไส้พุงกำหนดรู้ข้างในพอกำหนดเสร็จก็หยุดนิ่งรู้อยู่นี่นิ่งรู้อยู่ที่กายพอนิ่งรู้อยู่ก็ทำอย่างนั้นอีกกำหนดรู้อาการ32อีกพอท่านก็หยุดรับคืนไปรู้ดวงรู้เลยไม่ใช่ไปรู้อยู่ที่กายมันยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรถึงเมื่อเราเพียรพยายามทำอยู่อย่างเนี้ยก็เป็นอย่างนี้ต่อจากนั้นนี้ปัสสนาญาณในจิตจะขุดขึ้นในจิตอันนี้แต่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าสัมมาสมาธิยังไม่เกิดนี่ดังนั้นเราเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะทำให้มันเกิดบางทีมันจะมีมันจะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำให้ติดต่อที่พาทำหรือพาตั้งจิตนี่หมายว่าเราใช้เบื้องต้นกันกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธหยุดตั้งจิตอาการที่ถ้าปฏิบัติว่าง่ายก็คือทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งทำจิตของเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่เอาหลายอารมณ์อารมณ์เป็นหนึ่งก็คือลมหายใจกับพุทโธนั่นเอารวมเป็นหนึ่งความจริงมันมีสองอันแต่ว่าเรารวมเป็นอันหนึ่งคือหายใจพุทโธเข้าไปครั้งแรกก็ให้ใจอยู่กับพุทโธกับอันนั้นก่อนพุทโธกับลมนั่นแหละปัจจัยสุดท้ายเขาไปหยุดทีเอาทีตั้งทีละทีถ้าเราหายแล้วใจพุทโธเดี๋ยวไม่ต้องอย่างไรก็ตั้งในทับทันทีมันรู้จักจุดแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นก็จะตั้งจิตเฉพาะกำหนดรู้เลยเนี่ยดึงความรู้สึกมาจ่อทำความรู้สึกตั้งแต่คอหอยลงไปปล่อยลงไปให้มันถึงข้างในแล้วก็ไปตั้งทางไหนนี่วิธีเราปฏิบัติเราก็ทำอยู่ต่อไปทุกวันทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันก็สภาวะมันก็เปลี่ยนสภาวะไปเองเปลี่ยนไปเองแต่ว่าทำวันสองวันไม่ได้ต้องทำให้มันสม่ำเสมอวันนี้จะเล่าเรื่องนั้นภาษาวกบางองค์ที่ท่านได้มักได้ผลในความเพียรอาศัยความเพียรพยายามนั่นแหละตอนในสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะโคตพลก่อนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกุกุสันโธโกนาคมโลกัสสโภกัสสโภพระเจ้ากฎกัสสโภกัสสปะมีพระยนต์มาอยู่ตั้งหมื่นปีนะองค์นี้แต่นั้นท่านบัญญัติพระพุทธเจ้าที่มีพระยศชนมายุมากแทบไม่บัญญัติพระวินัยพระพุทธเจ้าเอาพระองค์เลยสอนภาษาวกเลยเอียงพยายามสอนภาษาวกทุกองค์ให้ได้มากเลยคนแล้วพระองค์ก็ปรินิพพานไม่ได้วางคำสอนคือตั้งบัญญัติพระธรรมวินัยไว้สำหรับให้ประชาชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติอย่างพุทธเจ้าของเรา พระพุทธเจ้าของเรานี่เพราะว่าพระองค์มีพระชนมายุน้อยอายุไม่มากจึงต้องวางคำสอนไว้สำหรับให้ประชาชนได้ปฏิบัติใหม่ๆก็ดีแต่ว่านานข้ามข้ามก็หมดไปหมดไปกระดังว่าศาสนา 5,000 ปี 5,000 ปีนั่นคือนับผู้บรรลุมรรคผลขันที่หนึ่งปฏิญาปฏิภาณขันในพันปีที่หนึ่งพระอรหันต์ขันที่เป็นเจตวิมุตติคือมีอภิญญาหกครบบริบูรณ์มีขันที่สองแล้วไม่มีมีเฉพาะอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์ที่เป็นเจตวิมุตติหมายความอภิญญาหกไม่มีฝ่ายปัญญาวิมุตติก็จะมีบ้างหูทิพตาทิพก็มีบ้างบางอย่างจากครูบาอาจารย์ของเราสมัยบางองค์ท่านก็มีมีหูทิพตาทิพอยู่แต่มันไม่ได้ครบแต่บางอย่างเท่านั้นขันธ์ที่สองมีพระอรหันต์เหมือนกันขันธ์ที่สามไม่มีมีเฉพาะอนาคามีเดี๋ยวนี้ศาสนาของเราถึงขันธ์ที่สามแล้ว2,500แล้วตามกำหนดอันนี้ก็พระอรหันต์ไม่มีมีได้สูงสุดคือพระอนาคามีเท่านั้นฉะนั้นถ้าถามถือตามหลักเลยนะใครจะมุกวัดว่านอ้างว่าองค์นั้นองค์นั้นอรหันต์อรหันต์ไม่ถูกหรอกอ้างเอาเองแต่นี่คือว่าตามคำสอนนะแล้วเราจะไปพากันเชื่อ 100%เพราะว่าบางแห่งบางก็ถือว่าเอาคำสอนพระเจ้าบางข้างแค่ว่ามักมีองค์แปดมีตามใดมีผู้ปฏิบัติอยู่ตามใดก็จะมีได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ตามนั้นเหมือนกันก็ถือตามหลักนี้แต่ว่าศาสนา 5,000 ปีนี่มันเป็นหลักเลย 5,000 ปีแล้ววันไหนพระไตรปิฎกก็ไม่มีชัดเจนมีแต่คำปรัมปราของครูบาอาจารย์ที่เล่ากันมา 5,000 ปีโดยมากกันในทางอีสานเนี่ยเอาประเทศประเวณแล้วก็กระเทศเรียกว่าตอนเช้านะตอนเช้าที่จะเทศประเวณเขาเรียกเทศสังกัดก็ประกาศศาสนากูตะคดล่วงลดไปแล้วท่านปีท่านปีจะมีพระอรหันต์หรือผมว่าไปนะถึงล่วงไปแล้ว 3,000 ปีมีพระอนาคามีหมายถึงว่าปฏิบัติสูงสุดแล้วแก่ถีโลกไปแล้ว 3,000 ปีสี่เป็นพันที่สี่จะมีแค่พระสกทาคามีถ้า 5,000 ปีได้แค่โสดาบันปฏิบัติได้ผลสูงสุดแค่นั้นนั่นแหละศาสนา 5,000 ปีส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าปริยัติไปเองแต่ละมันก็จะมีเรื่องโดยเฉพาะคือเพศไม่จบง่ายคือเพศคือเอาผ้าเหลืองนี่เป็นเครื่องหมายเสื่อมไปเสื่อมไปจนขนาดเอาผ้าน้อยๆมาห้อยหูก็เรียกว่าพระกันแล้วแต่ว่าทำไม่นายไม่รู้กันแล้วอันนี้ว่าถึงศาสนา 5,000 ปีให้ฟังเพราะนั้นการจะบรรลุมรรคผลหรือไม่บรรลุเนี่ยเอาไม่ถ้าคอยว่ากันเอาภาคปฏิบัติดีกว่าเราพวกเราอย่างน้อยก็อันดับแรกให้มันเข้าถึงสัมมาสมาธิดังที่หลวงพ่อว่าเอาเบื้องต้นดีก่อนเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดบริบูรณ์ไปสิขาเนี่ยนะว่าถึงพระพุทธเจ้านามกัสสปะพุทธคนท่านปรินิพพานแล้วศีลสาวกทั้งหลายผู้ยังเริ่มสานับถือพุทธศาสนายังมีอยู่แต่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติเลอะเทอะเหลวไหลหมดแล้วเรามีพระภิกษุอีก7องค์เกิดสะดุดสังเวชใจนะตั้งใจพร้อมกันว่าพวกเราถ้ายังเรามีชีวิตอยู่เราจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ที่ตั้งแก่ตัวเองให้ได้จึงไปกราบไหว้พระธาตุทองคำพระธาตุของพระกษัตริย์พุทธพลคือพระธาตุคือพระเจดีย์นั่นเขาทองคำหุ้มจึงเราพระธาตุทองคำไปฐานจิตว่าพวกเราจะทำที่พึ่งให้แก่ตัวเองจะเข้าป่าภาวนากันเอาชีวิตเป็นเครื่องหมายเราจะไม่กลับมาละ สังเกตองค์ไปเดินเข้าไปในป่าไปถึงภูเขาแห่งเก่าเกินหนึ่งข้าขาขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จตามไปถึงแล้วมันก็หักพับบันไดลงไปเลยบอกว่าเราจะไม่กลับละภาวนาก็อยู่ข้างบนผานี่แหละเราก็ยังอะไรชีวิตก็ยังขึ้นมาต่างคนต่างก็กล้าหาญอย่างเดียวกันหมดแล้วภาวนาก็ไปนั่งภาวนากันละเดียวคงจะสมัยนั้นจะมีกระติกนุ้งกระติกน้ำหรือเปล่าไม่รู้หรือคงจะไม่เตรียมน้ำไปแล้วมั้งหาแล้วก็พากันไปนั่งภาวนาตลอดคืนตลอดคืนนั้นว่าพระเถระองค์หัวหน้าได้สำเร็จอรหันต์องค์หัวหน้าเพราะท่านนั้นปฏิบัติปฏิปทาดีมากกว่าเพื่อนแต่ก็เป็นอาจารย์ของหมู่พอเมื่อเช้ามาไปบินถวายนุ่นอุดรกุโรธีบุญหอบไปได้เลยนะปัญญาไปบินถวายมาเอาเข้ามาเลี้ยงหมูมันยอมฉันบอกว่าได้สัญญากันนี่ว่าผู้ใดได้หาหน้าไปหอบบินถวายมาเลี้ยงมาอย่างทางนั้นหมูผมก็จะภาวนาให้เลยสำเร็จที่จะไปบินถวายมากินเองเหมือนนั้นก็ไม่มีใครฉันประการสุดท้ายพระเถระท่านก็ปรินิพพานในเรื่องเลยมาอยู่นานไม่ได้ผ่านวันนั้นเลยแต่ว่าท่านนั้นนิพพานแล้วท่านได้อรหันต์แล้วกำหนดจิตเข้าเตโชกสินของเขาตัวเองว่าเดียวกันในวันที่สององค์อนุเถระคือลำดับพรรษาที่สองอาจารย์ที่สองเรื่องลำดับองค์หนึ่งที่หนึ่งได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็หอบบิณฑบาตเอาดอนกุรทีพได้เหมือนกันก็บินทบาทมาเลี้ยงหมูอีกอะหมูก็มาเอาอีกอะเหลือให้อีก5องค์ดีอีก5องค์ก็พากันทุกปฏิบัติ7วันเท่านั้นตายแห้งหมดเลยไม่มีใครได้มรรคได้ผลอะไรทั้งนั้นแต่ว่าองค์ที่2อนาคามีก็ไปนู่นเกิดชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสก็อนาคามีเป็นชั้นสุทธาวาสหมดเลยอีก5องค์เนี่ยโอ้ยตายแห้งแต่ว่าได้ไปสวรรค์อยู่พอได้ไปสวรรค์แล้วเพราะท่านได้บำเพ็ญความเพียรในด้านภาวนามาอย่างจิตศรัทธาแก่กล้าจึงไม่หลงมัวเมาไปเกิดสวรรค์ไม่นานเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเลยมาอุบัติเกิดแล้วมาเกิดถึงองค์ที่หนึ่งก็มาเป็นพระพาหิยะก็ฟังธรรมพุทธเจ้าระหว่างถนนได้สำเร็จอรหันต์ไปเลยองค์ที่สองทัพพระมรบุตรบุตรของทัพพระอันนี้อายุ7ขวบเห็นพระภิกษุท่านไปบิณฑบาตเกิดเลื่อมใสท่านจะมาขอบวชอาจจะบวชให้บวชก็เพียงด้วยบอกวิธีการจะโคนผมท่านนะบอกว่าเกศาเรามาเลยแต่สำเร็จเราหันเลยพระประมุของค์ที่สามรู้จะเป็นกุมารกัสสปะเป็นลูกของนางของแม่ชีนอกจากนั้นก็ได้สำเร็จหันเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก็ไม่มีประวัติอะไรมากมายนักองค์หนึ่งนี่จะเป็นปริพาชกก็จะสำเร็จองค์หนึ่งนี่จะเป็นพระราชาปุษาติดูอย่างนั้นรวมละ5องค์นะแต่ว่า3องค์นี้มีประวัติคือพระมรณบุตรกุมารกัสสปะกับพระพาหิยะหรือไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ากุมารกัสสปะนี่เป็นผู้มีปฏิภาณดีมากเป็นลูกนางมิสุนีแน่ของท่านเป็นลูกของสาวเศรษฐีอ่อนวอนขอพ่อแม่ขอบวชพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้แต่งก็เลยให้แต่งงานก็ไปอ่อนวอนขอผัวก็ใจดีอนุญาตให้เมียบวช บอกหูโตว่าเมียน่ะมีท้องแล้วไอ้ผู้หญิงน่ะก็เหมือนกันบอกหูตัวเองว่าตัวเองมีท้องความเป็นสาวน่ะสาวน้อยก็ไปบวชเข้าดันไปบวชในสำนักของพระเทวทัตเข้าอีกในสำนักแม่ชีอยู่ในปกครองของเทวทัตต่อมาก็ท้องมันก็พองขึ้นแล้วทีนี้พองขึ้นแม่ชีนั่นแล้วบอกเทวทัตเทวทัตบอกวันนี้ไม่ซึกนางสุนีก็บอกโอ้ข้าพเจ้ามาบวชอุทิศเทวทัตหรอขอแม่เจ้าทั้งหลายพาเข้าไปข้าพเจ้าไปพ่อพุทธเจ้าก็แล้วกันแม่ชีทั้งหลายก็พาแม่ชีนั้นไปพ่อพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับไว้พระพุทธเจ้าท่านรู้ดีจึงสั่งให้นางวิสาขาอนาถบิดาเศรษฐีแล้วก็พระเจ้าไปเป็นที่โกศลไปประชุมกันที่วัดเชตวันแล้วให้พระอุบาลีเถระเป็นผู้นิชัยว่านางไม่ชีนี่เป็นมีท้องขณะที่มาบวชแล้วหรือว่ามีท้องก่อนจะมาบวชนางวิสาขาเป็นตัวตั้งตัวที่ดูพิสูจน์ดูมือดูสะดือเนี่ยเขาบ่านว่ามีท้องก่อนเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้ใช้ได้ว่ามีท้องก่อนที่จะมาบวชพ้นภัยไปอยู่ในสำนักพุทธเจ้าทีต่อมากพระเจ้าพิมิสารทั้งพระเจ้าประสิทธิโกศลทั้งนางสาขาทางนาฝักยืนจิตสีเขาเข้าอุปถัมภ์สีต่อมาก็คลอดลูกทีนะพุทธเจ้าสั่งให้สร้างสำนักแม่ชีไว้แต่ก่อนไว้ยังไม่มีแต่นี่ก็สั่งให้สร้างสำนักของแม่ชีให้อยู่เฉพาะพอแม่ชีคลอดลูกญาติเสด็จที่โคศกไปได้ยินเสียงเด็กน้อยไห้ก็เลยเอาลูกของแม่ชีนั้นไปเลี้ยงแม่ชีก็เสียอกเสียใจแต่ว่าขัดขืนมาได้ไปเลี้ยงจนมีอายุถึง12ปีกุมารกัสสปะ12ปีแล้วจึงขอบวชขอพระราชามานำมาถวายพระเจ้าก็เลยบวชสมมุติเจ้าพอบวชแล้วมันจะเป็นประมาณอายุ12หรือ15นี่นะที่จะบรรลุอรหันต์ผมที่ระหว่าง12นี่แหละตอนที่ท่านไปภาวนาอยู่ป่าแต่ภาวนาอยู่ป่าตอนนี้กลางคืนพระอนาคามีซึ่งเป็นสหายกันในขณะที่ปฏิบัติในสมัยที่พุทธเจ้านามว่ากัสสปะซึ่งชั้นสุทธาวาสลงมาหมาก็เลยมาตั้งปัญหาให้15ข้อให้เอาปัญหา15ข้อนี่นะไปถามพุทธเจ้านะคนอื่นยกเว้นพระพุทธเจ้าและภาษาวกของพุทธเจ้าที่ได้ฟังจากพุทธเจ้าจนเนื้อจึงจะตอบได้ให้ท่านเอาปัญหา15ข้อนี่ก็เลยบอกปัญหาให้มีปัญหา15ข้อนี้จะเล่าให้ฟังแล้วก็จำเอาไว้กันแล้วกันใช้ประโยชน์ได้อันที่หนึ่งมีจอมปลวกแห่งหนึ่งจอมปลวกนั้นกลางคืนนั้นเป็นควันเอาไปฉายกลางคืนเป็นควันถูกละกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟคราวนี้ก็พอดีมีพราหมณ์มาสั่งให้สุเมธะซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็คือสุเมธะเอาสัตรามาไปขุดจอมปลวกนี่สุเมธะก่อนเอาสัตราก็คือคงจะเป็นจอบละค่ะจอบด้วยเสียงแต่ละกันนะสำหรับขุดจอมปลวกเอาขุดลงไปสุเมธะก็ขุดลงไปขุดอันดับแรกไปเจอริมสลักเล่นสลักเขาสำหรับก็ตีสลักเรียกว่าสลัก ประตูหน้าต่างเนี่ยมันมีริมฉลักเรียกว่าตีริมถึงไปเจอริมฉลักทางก็บอกว่าเอายกริมฉลักขึ้นมาขดลงไปอีกขดลงไปในจอมบวกขดลงไปอีกไปจ่ายไปเจออึ่งอ่างที่เนี่ยอึ่งอ่างเอาจับอึ่งอ่างขึ้นมาจับอึ่งอ่างขึ้นมาขดลงไปอีกเอาอึ่งอ่างขุดลงไปไปเจอทางสามแพ่งสองแพ่งไม่ใช่สามทางสองแพ่งยกทางสองแพ่งขึ้นนะใช้เป็นวิทยุประพันธ์เป็นกรมถูกก็ไปเจอเครื่องกองน้ำด่างเอาเครื่องกองน้ำยกขึ้นมาขุดลงไปอีกขุดลงไปไปเจอเต่าทีนี้เอายกเต่าขึ้นมาขุดลงไปอีกคราวนี้ไปเจอเขียงฟักเนื้อยกเขียงขึ้นมาขุดลงไปอีกคราวนี้ไปเจอชิ้นเนื้อครับชิ้นเนื้อขึ้นมาขุดลงไปอีกขุดลงไปดีเจอพญานาคหายใจก็บอกเอานาคไม่ต้องเอาขึ้นมาเอาไว้ตรงนั้นนะตรงนอกน้ำพญานาคไปแล้วกันอันนี้คือปัญหา15ข้อที่อนาคามีบอกปัญหาข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งจอมปลวกจอมปลวกนั้นหมายถึงร่างกายของเราทุกคนประกอบด้วยธาตุสี่เป็นเหมือนจอมปลวกทีนี้ข้อที่สองกลางคืนเป็นควันแต่ก็เหมือนควันฝุ่นควันไฟควันอย่างแต่เป็นควันที่แท้ก็เป็นควันเป็นไอขึ้นมาแล้วมั้งอันที่สามกลางวันเป็นไฟเอาแปลความหมายไปซะเลยที่ว่าจอมปลวกนี่เป็นจอมปลวกคือนั่นหมายถึงร่างกายที่เป็นธาตุสี่กลางคืนเป็นควันนั่นก็หมายถึงคนเราทุกคนจะประกอบกิจหน้าที่ใช้ความคิดความปรุงความแต่งกลางคืนจะว่าเป็นควันกลางวันเป็นไฟพอกลางวันก็มาทำการทำงานตามที่ตัวเองคิดไว้นั้นกลางวันเป็นไฟว่าสุเมธะเราไปได้ธรรมธรรมนั้นหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสุเมธะหมายถึงท่านที่มีปัญญาหมายถึงภิกษุที่เป็นผู้มีปัญญาเราเอาใช้สตราสตาหมายถึงปัญญาเอาคบขึ้นมาหมายถึงความเพียรเห็นที่ขุดลงไปไปเจอรีบสลัดรีบสลัดนั้นหมายถึงอวิชชามันเป็นเหมือนรีบสลัดมนุษย์ทั้งหลายที่มีติดข้องอยู่ก็เหมือนจะรีบสลัดกันสกัดไว้ไม่ได้ดีแล้วตัวอวิชชาหรือต่อไปอึ้งอ่างอึ้งอ่างนั้นจะว่าความคับแค้นมากแห่งความโกรธตัวอึ้งอ่างนะมันพองอันนี้หม้อกองน้ำหม้อกองเครื่องด่างเครื่องกองน้ำด่างหมายถึงนิวรณ์ห้าเครื่องกองน้ำด่างนิวรณ์ห้าเต่าอันนี้เต่าหมายถึงอุปทานสี่กามุปทานที่ถูกประทานอัตวาทุกประทานศีลวัตถุประทานอุปทานสี่ตอนนี้เขื่อนเขียงฟักเนื้อเขียงสำหรับฟันเนื้อทางอีสานก็มีเจ้าเขียงยกเอาเขียงมุกเอาเนื้อสมุนเขียงก็ฟกแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กกินมันทั้งสิ้นกินทั้งเขียงเขียงที่ฟันฟันละไม้มันก็เป็นขูดเอาไปลาดนี่เขียงฟักเนื้อกินชิ้นเนื้อกินเนื้อท่านเหมือนจังหวัดสันท่าราคาความยินดีพอใจในกรรมคุณห้าที่พญานาคเหมือนพระอรหันต์ได้แก่พระอรหันต์นี่ปัญหาทั้ง10ข้อ15ข้อนี้ กุมารเทวสวัสดิ์ไปทูลถามพุทธิยาพุทธิยาพยากรกุมารเทวสวัสดิ์ก็สำเร็จอรหันต์เพราะปัญหา15ข้อนั้นทำไมท่านถึงสำเร็จเลยก็เพราะท่านมีบารมีบารมียังไงก็บำเพ็ญเพียรจนตายอยู่บนภูเขากับพร้อมในหมู่นั้นจริงๆสำเร็จเร็วกว่าได้สร้างความเพียรมาในชาติก่อนนั้นเกือบจะสำเร็จแต่มันไม่สำเร็จมันตายซะก่อนเอามาชาตินี้ครับในเท่านั้นน่ะก็สำเร็จแต่ว่าพระญาติสายโลหิตที่เป็นนั่นเดียวกันก็มาบอกมาสอนมาแนะวิธีให้เร็วขึ้นส่วนองค์อื่นไม่ได้แนะอย่างวัฒนธรรมมรดกบุตรเขาอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยขอนผมท่านนั้นผมนิสัยมันมีเกษาโรมาค่ะก็เห็นเกษาโรมาราคาเป็นเหตุให้ใจสงบแล้วก็เป็นสมาธิบรรลุอรหันต์ไปเลยกุมารเทศบาลได้สำเร็จแล้วที่คงจะประมาณอายุ12ปีเลยนะแล้วก็ไปวินทบาทเนี่ยนางวิสุณีที่เป็นแม่เห็นเนี่ยแม่เลยจะว่าลูกแบบห้องใส่ว่าลูกคนนี้ไปวินทบาทก็ลูกกุมารเทศบาลบอกว่าถ้าเราพูดกับแม่ดีเนี่ยจะทำลายแม่บอกว่าก็เลยด่าไปบอกว่าบวชมาตั้งหลายปีแล้วทำไมจึงเรื่องลูกเรื่องเต้ายังละอย่างยึดยังถือกันไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วมันประมาทนี้พอถ้าถูกด่าอย่างนั้นก็โตให้เลยไม่เสียครับไปสำนักเรามาคิดแล้วโอ้เราเนี่ยคิดถึงลูกทั้ง12ปีแต่ว่าลูกของเราในใจกระด้างเหลือเกินมันต้องมีลูกมีแม่กันแล้วไงสละวันนั้นก็เลยบำเพ็ญสมณธรรมกันบำอนุอาหารวันนั้นอันนี้ว่าเป็นท่านที่มีความเพียรความพยายามเอาชีวิตเป็นเครื่องหมายนั้นในฉะนั้นแต่สำหรับพวกเราในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระธรรมวินัยในบริบูรณ์แล้วไม่เหมือนศาสนาของพระพุทธเจ้าจักรพรรดิอันนั้นท่านเอาศรัทธาของท่านมุ่งมั่นปั้นมือจะต้องความเพียรแต่ว่าธรรมะที่ท่านปฏิบัติจะเป็นอะไรก็คงจะเป็นกายกตาหรือทางท่านก็ไม่บอกไว้ธรรมะที่ท่านปฏิบัติแต่นั่นแหละนิสัยวาสนาที่เคยใช้ความเพียรนั้นมันจะไปทางนำให้ตัวเองเข้าพบไปเกิดในปฏิรูปปฏิเทศประเทศไปเกิดสวรรค์ซะก่อนพอเกิดสวรรค์แล้วในสมัยไหนมนุษย์สัตว์มนุษย์โลกมีอริยบุคคลเกิดมีคนดีมาเกิดท่านก็จะมาเกิดถ้าไม่มีคนดีมาเกิดต้นบ่มามันวุ่นวายอย่างมาสมัยนี้ก็มาวุ่นวายนะกูด่ามึงด่ากูด่าพ่อด่าแม่กันไม่เคารพนับถือกันเลยในว่าสมัยคนชั่วช้าเร็วซามเกิดท่านไม่มาเกิดคนดีท่านไม่มาเกิดหรอกที่พวกเรานะมาพบพุทธศาสนาคำสอนวิชาศีลสมาธิปัญญามีบริบูรณ์หรือมรรคมีองค์แปดเล่นบริบูรณ์แล้วเดี๋ยวพุทธเจ้าก็พยากรณ์ไว้ตรงนี้ตอนที่สอนสุภัททะปริภาชกสอนแล้วให้บาปปฏิบัติถ้าว่ามรรคมีองค์แปดมีตามใดให้บุคคลในศาสนาก็ต้องมีในศาสนานั้นแต่ว่าถ้าศาสนาอะไรไม่มีมรรคองค์8ไม่มีสมาธิ1ที่2ที่3ที่4ไม่มีแต่ที่ไหนมีมรรคองค์8ที่นั้นมีนี่พุทธศาสนาของเราน่ะมรรคมีองค์8ได้บริบูรณ์อยู่แล้วยังแต่พวกเราจะดำเนินดังแต่ที่พวกเราจะใช้ความเพียรพยายามศึกษาพอให้ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ให้ทุกคนทําให้สร้างศรัทธาชั้นให้มั่นคงเราต้องทําให้มันได้ทําให้มันถึงเมื่อเราทำให้มันได้มันจะไม่ไปไหนเราเพียรพยายามบุคคลจะล่วงทุกได้กับข้อสามสายความเพียรนั่นอย่างนี้น้อยมันว่าเนี่ยล่วงทุกได้แต่บ่ใช่ล่วงมันล่วงทุกได้มันน้อยบ่ใช่ล่วงมันล่วงคนเอาว่าไปว่ามาหมดเวลาแล้วเว้ย30นาทีเอาละเล่านิทานฟังก็พอละวันนี้เอาการเล่านิทานนั้นมันไปขยันก็พอละ